أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم ستارہ 231 نمبر آیات. پدے آیات مبارک کے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. نا 230 نمبر آیت پہ نمخ کے آیات کے دعا طلاق کا ذکر شویری نقد دعا طلاق کو نپس درین طلاق ورکو فَإِن طَلَّقَهَا کچرے دے سڑی دو طلاق و نفس درم طلاق ورک فلا تحل له من بعدو بیا دا قضا دے خاون دا پار حلال نلا من بعدو دا دے درم طلاق نرستو حتی تنکح زوجا غیرہ تر سوچ دا قضا دا بل سڑی سرا نکاو نکی. فَإِن طَلَّقَهَا جا کچرے دے دویم سڑی طلاق ورک فلا جناح علیہما نو گناہ نشتا دے پدے رنبنی خاون او دے خضبان ان یتراجعا چی دوی یوبل تا رجوع کی یوبل سر ملوشی ان ظننا ان یقیما حدود اللہ کچرے دے دوی خیالوی چی دوی ودا اللہ حدون قائم اساتی بیا با ظلم پا یو بلبانے نکی نکا بیا نکا کئی پا رضا مندے نکولی شی و تلک حدود اللہ دادا اللہ حدون لی یبینوها اللہ بیانی لقوم دار قوم دا پار یعلمون چی کوئی گی. یعنی یو خضا کہ خاون ورلا دو طلاق ورکری وی نو دے دو طلاقو کے خودے رجوع کولی شی کدا عدت پا دوران کی وینو ام رجوع کولی شی او که عدت تیر شی او بیا رجوع کئی نو تجدید دا نکاح بو کی خدا دو طلاق و نپس که درین طلاق ورکو نو دا خضا دی خاون دا پارا بیا حلال نلا ترسو چه دا خضا دا بل سڑی سرا نکاح او کی او بیا اغا بل سڑی یا وفات شی معدت الوفات نفس دا لنبنے خاون او دا خضب یا نکاح کولی شی یا دا دین خاون ور لطلاق ور کی او دا طلاق عدت پورا شی نبیا زوج اول سرا نوی نکاح با اکی او دیتا حلالو ندا حلالی نفس دا اولنے خاون او دا خضب کہ اللہ حدود قائم ساتل غواری دیوب الخیال ساتی حقوق دیوب الادا کی پیوب الاعتماد کی یوب التضرر نرسی جنگ جگر نکی نبیہ دی نکاؤ کی دو سو اکتیس نمبر آیات وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ شکل تاسو طلاق ورکے اقفلو بیانو تا فبلغن اجلهن فزی قریب شی نیتے اقفلتا دا عدت اغا نیتا اغیتا ور قریب شی تختمی دوشی فامسکوهن پس غصات دی بیانو لرا بمعروف پنے کی طریقے بانے او سرحوهن بمعروف یا ازاد کے دی لرا پنے کی طریقے طلاق رجعی صریحی الفاظ دا طلاق ویلی شویلی نو عدت قریب شو نو دی وقت که دی زوج لا دی خاون لا دو اختیار حاصل لی یو دا که رجوع کی او دا خدا پا نکا که ساتل غواری یو اختیار رو لداور کلی شو عدت پورا که دو والا دی لا پورا شوی ندی نو که رجوع که نو بغیر دا تجدید دا نکاح نا رجوع کولی شی او که رجوع او نکللا او تعلق دا نکاح ختم که نو بس ازاد شلا او اس که بلده که نکاح کئی نو اجازت که وطا خدا دو اختیار چه دی سلی دا اللہ ورکلی دی نو دی سر قید لگولی دی چه بمعروف او با احسان که ساتیه نو بالمعروف دا شریعت دا قید مطابق او ساتا او که ازاده نی خدکه نو ام دا شریعت دا قید مطابق صرف وقتی غصا یا جذبات و لان دے دا فیصلہ دے نکی دا شریعت سے کم قانون دے دا غی مطابق مثلا کہ دا طلاق دا واقعی نفسو دا جدائی کم خطرناک انجام دے اغا پا خیال کراشی دا سرے و دا خدا دا جدائی دا خطرناک انجام فکر ہوتی او دی رجوع کئی نکا قائمون غواری نو دا شریعت قیده دارا چه دا سری و دا خدبا دا خپل زرنا اغا غم او غصا و ناراستیا بلکل اوباسی او پا خود طریقه با بیا جن تیری زرین خبری با نیادی او دوارا با دا یوبل دا حقوق و ادا کول و خیال کئی سرے بدا خیال نکی کہ پنکا کے بیارا ولم او تکلیف بوتا رسو ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو خدا زان سر نکا کے دیل مساتا کہ تو وتا ضرر او رسے تکلیف وتا رسے زیم قیدہ دا رجوع دانا کہ سرے رجوع کی و اشہدو ذوی عدل منکم و اقیم الشہادت للہ که سره ده اخپلی بی بی تا رجوع کول غواری مدوه معتبر گواهان و تبعوی چه تاسو گواهان شه زد اخپلی بی بی تا رجوع کوم مدوه معتبر گواهان پده که بفیده داوی که فرض کده خده ویل که ده سره رجوع نده کره مدوه سره با دو گواهان راولی او که قاضی تاوی و که دا علاقه مشران تاوی اغیی تا بووی که دا دو کسان معتبر گواهان دی ما رجوع کرده دویم دا سره پا قلزان بانه بروسا ندکی که چهره پا رجوع که ولو دی شاهدان گواہان را نوری نو کی دیشی چی عدد تیر شی ذر جون نوی کرے او یو شیطانی خیال پدر کی راشی چی زو آیا چی ما رجوع کرے وا نو که خدا عرص وی نو دے بوتی ما رجوع کرے وا نو دل بجائز نوی او دے بیزان تا پزور جائز کی دوالا با گنانگار پاتی شی نو پا وقت باندے چی رجوع کے نو دو گواہان مقرر کا و اشہدو زوی عدل منکم دو عادلان لتا سنا و اقیم الشہادت للہ او بیا دا شاہدان لن شہادت دا اللہ دا پارا فکر فکر کی ردے معاملے دویم رخ دارے کہ دا عدت محلت ورک ریشو خدے و سلیتا دا سوچ فکر مقاملو چلا بیا ہم دا دوی ترمندہ اگر کینا بغض و خفکان ختم نشو او قطع تعلق برقرار پاتی شو نکی دیشی چی دشمنی شروع شی او دا دی خد و دا قاون ندا دشمنی دو خاندان تا ارشی گی دو قومون ایو بل سر و جنگی گی شریعت حکم که او سر رحوهن بمعروفن پریدی ہے نو پا خطری قبان میں پریگ دا اوز دا خطری قا قرآن و حدیث نا معلوم دا اغدا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ يَسَلُوا اسْتَاسُ دَ پَارَ حَلَال نِرِ أَن تَأْخُذُوا شِتَاسُ وَاخْلِ مِمَّا دَ أَرِسَنَا آتے تمو ہننا چتا سے بیبیان تو ورکلی شیئن سشی مہر وغیرہ دے ورکلی رے نو سڑو دا دے خدو نا پا مہر کی حیث شیئ ماخلے دا طلاق پا عوض کی دا مہر سامان یا نور سو یا نقد وغیرہ مطالبہ مکوا یو خسلی توب دے دار سر رحو ہننا بمعروف او دوین وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین طلاق کریشوی خود دا پارا فیدا او رسوی او دا شریعت موافق دا قید موافق او دا حق دا پا متقیان بانی متقیان دا اللہ نے یریدن کی فیدا و طور سوا فیدی مطلب دا کہ کل دا بیدی رخصتے طلاق دے ورکڑے رے حدیل سے تحفی تحائف ورکا کم از کم یو جوڑا جانے والا ورکا دا کم سڑی کے طلاق ورکڑے رے پدبانے دا دیکھ پلے طلاقی بھی دی حقوق واجب او لازم لی بطور احسان دے دے دا کل اخلاق و مظاہروں کی نکاح یو معاملوا پا کل طریقہ جوڑا شلا دا طلاقم یو معاملہ ختم ولی مدارم پا خط طریقہ بانے ختم شی دشمنی بھی تنے جوڑی گی نظر و سطول و پوق کے ستوحتت حائف دے والے ورکی او دا عدد پا دوران کے پا دا سری پا کور کے بدا خد اوشی گی خرچ خوراک با پورا ورکی که مهری نی ورکړي او خلوت شوی وي نو پوره مهر دی ورکی که خلوت نی شوی او طلاق ورک نو نیم مهر دی په خوشحالۍ ولا ورکی او بهتر دادی مستحب دادی چې د رخصتولو وخت کې نقد پیسې یا څه جوړه جامې دادی ولا ورکی نو دا شریعت پاکیزه تعلیم دے دا خد و خاون ترمن دا اختلاف را گلے اگر اختلاف کری نا اگر با جن جگل نوی پا خسری توب باندے دوالا خاندانو نبا یو بل سرا دا خد و دا خاون جدائی راوانی ورپسی اللہ فرمائی ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا دا اللہ دا دے حکمون خلاف ورزی که چاو کرلا زان تا با نقصان رسل خلاف ورزی دیو کرلا نو بل تا نقصان نشی رسولی. فقد ظلم نفسه، دی بنده ځان ته نقصان ورسول. د الله په مخ کې چې بنده ودرېږي نو د هر یو ظلم انتقام او بدله به ترې اخیستی شي. د ظالم نه به د مظلوم بدله اخیستی شي. په دنیا کې ظالم په مظلوم باندې خپل زړه یخ شي، خو د دې نتیجه په دې دنیا کې اولیدی شي چې دې ظالم له الله بیا سزا ورکوي. که دې پوهېږي هم او که نه پوهېږي هم، آخرت لا لرې دی، خو په دې دنیا کې چې ده په ښځه ظلم وکړ، دې سړي نه قسم قسم تکلیفونه به ورسره شي. د ده زندګي به داسې چې دی به خوشحالېږي نه. وی عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا عدل و انصاف صرف قیامت تا نہ لے پاتے، پہ حشر وانے موقوف نہ لے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا خپل زندگی ستا دا گناہوں نے سزا بدر کئی خوشحال بنشے، ظلم خشے نہ لے. د الله قانون د دنیا د قوانینو نه په فرق لري. د دنیا قانون دی که زور وي، دی که رحم نه ښکاري، او د الله قانون مربیانه دی، ستا په کې تربیت کېږي، په تا باندې شفقت هم شته او تا ته مخکې نقصانات هم خولی شي. که د دې قانون خلاف ورزي کوې نو تا ته د الله ناراستیا راځي، په قیامت کې سزاګانې راځي، دنیا کے دربان غمون راضی. نکاح او طلاق دا شریعت احکام دی، دین اللو بے توقع مجوڑوا، کیل تماشت مجوڑوا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوَا، آیاتنا دا اللہ دین کیل تماشا مجوڑوا. شریعت کې د نکاح د طلاق دپاره کوم حدود او کوم شرطونه مقرر کړي دي، د هغې خلاف ورزي کول دا په آیاتونو پورې ټوقې کول دي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه فرمایي، زمانه جاهلیت کې بعض خلکو به ښځې ته طلاق ورکړ یا غلام به آزاد کړ، او د هغې نه پس چې به خفه شو وی ما گپ لگو طلاق میں نری ور کرے، غلام تے وی ما نی آزاد کرے، تا خو ما گپ لگو ما دا طلاق نیت نو کرے. اللہ دا آیات نازل کو، ولا تتخذو آیات اللہ حضوا، چاچے طلاق ور کرے ری نو دا توقی نری چے ما خو گپ لگو، نیت خو میں نو دا می دا غسے نوے دا می دا باوکو، نو دا خبر نشتا. نیت نیت دے اس پرے دا لفظ کارو دا طلاق ویلے شویلے، نو دا طلاق دے. یا لفظ دا عطاق دا غلام دا ازاد اول ویلے شویلے، ما ازاد کرے، دیکھے کب نشتا دا ازاد شو. دا نیت نکو والعذر دا قابل دا سماحت نرے جس قاضی دی دا ووری کہ ما نیت نو کرے. حدیث مبارک کے راغل ہوئی، ثلاثن جدہن جدن و حضلہن جدن، دری چیزن ری کہ پاغے کے قصدیں قصدی او توقیں قصدی. ثلاثن جدہن جدن، دری چیزن ری دا غی قصد و ارادم قصدی، وحضلهن جدا او طاغی کے توکا او خنداهم قصد دی. ان نکاحو یو طاغی کی نکاح دا، کپا توکو کی دی نکاح اکرم نکاح شوی دا، کپا توکو کی دی طلاق ورکنو طلاق شوی دی. اکپا توخو کے لئے رجوع کرے را رجوع شوی را فنور شرائط ورسرش کرے یو مجلس کی یو ڈمگے واقع کرے را اور پفارسے کے لو بویلا وی جان بطو دادم جانان من دادا غلو بی یوم اسراوا جان بطو دادم جانان من وقتوں کے مطلب دارے کہ جانان اماس کل زان تالا در کرے دے گڑے دا خلق روپے ورکولے لگے مجلس کے وہ نوجوان اگر تس لالا فضوئے میں اگر مطلع سے پیسے و تو خورے نو اشارے و کرالا تو یہ تدا لو بڑی بیو آیا ناو تا مقام خود رہے تو جان بطو دادم جانان من دیو تا پارسے کی پذیرفتم پذیرفتم قبول کردم قبول کردم قبول نکلی زان سے رہت وہی آرام کینو لی وہاں بے دن ایجاب قبول شو خود بے نرہ بے لے اخو بس ایجاب قبول شو اور پیسے دا مہر لس روپے شرعی مہر ہو لس روپے شرعی والا ورک لی لکسات پس یقی مجلس کے چکر لگو دو تا بیا اشارہ ہو کر چبیو ایوی جان بطو دادم جانان من دی بیاوتی پذیرفتم پذیرفتم اتو کسانو تے وہ عمرے دن ایجاب قبول خوش سکنا کہ درم چورلا کے وہ کو گئے کلو دا مجلس نے بوتلا انا گولا جوڑا شلا سڑے گلن دیو خدر لرے کلو لب پھر اپورٹو شو قاضی تا مخ کشن آگو تے دا زمان خزر او پا مجلس کے میں لگل نغستل کورتا میں بوتلا وی سنگستا خزر وی نکاہ میں وصل شوی دا وی سنگا نکاہ شوی وی داد و جوان دی دا بی مخ کے بے خدر وی سی جان بسو دادم ماویلی پذیرفتم مہر میں نقد دی مکی ورکلے وی ایجاب قبول شی نکا نور شی آگے وی ماں کو لو بھی ویلے وی بس عرصے چیوی سلاسن جدہن جدن وحضلہن جدن ان نکاح و طلاق و رجاتو تاو رد نکاح شی زو سرا کزلے وو کنا نکاح و شلا یو افغانستان طالب و صادق ہن لے وی چی جماعت کے ناس تم او یو اشنا میرا گئی او چی میں اوز کل آگا بیا بل اشنا لتن یا آگا بل اشنا لوی سم و سر لارما آگا بل زیکی چکم صاحبو وی آگا وی چی فلانی لنی وادو کو فلانی لنی وادو کو ای خبر کیوی ماو تی چی دا دون خلق لگی ما لمو کنو ای چی خط تالا مو کنو ای ما شما لوری وا تچی شربت او بمو با اگر اسیر اسیر نبالغ ماشو مجینے وا یہ سڑی ماتے چھ طالب ادا جینے ماتا لدھر اکلا یہ ماتے چھ ما قبول اکلا نبالغ جینے وا پلاری وی ما دا جینے تا لدھر اکلا یہ ماتے چھ ما قبول اکلا یہ بیا چھا مجلس ختم شکل جماعت ترالم مقتبیان تنیل ہوئے ہے مقتدیان وی چې من دا ذکر نه چې دا ذمہ کوي یو کفي چې اول خطه پوسه کې دي رښتیا دي کدر وی سو دا چې مو کا غزه ته ورلو میزبان هم تیر او وسته یا غري چې ما خود سره غپ لګو ما طالب وی زخوا سه وی دي مقتدیان ته رسوا شوما هي ما وی چې د زبر سبکان وی مو دا برا سکت شو چې زما سبکان خلاص شي نو بس نکاب کور ته بیا بوزم نکاب هم شي نو مې دا غلطه گواهانو وے او درے کسان گوان موجود وے دے سڑی دا ماتے ویچے دا جینے ماتا لپنی کا درکلا اوی ماں ہوتے چے ماں قبول کر درے کس رز ماں ہوتے میں دا استادا کدے سڑی گپ لگو ہم دا استادا لکلے مسئلہ میں ورکلا سرد مقتدیان ورکے اصلی ویسا چے شریعت ویلی نوار میکلا توقے بنکے پتوقو کمکار کیلی سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن نکاح چیدن دا پتوخو کدن کی خو سرد و گواہان بوی او مہر بوی او دا شان پی دا طلاق کتا گپ لگے نو ہم گوار طلاق دے گپ نمانی خد تا طلاقنا نوے خد تا طلاقنا اوی او توی دا خود گپ لگو مو دا میں عدد پی ندا گوار طلاق شوا پتاوے دارلوم دیو بن کی لکلی دی یو سریخ پلی خدتوی چھے اے طلاقن تو نے میرا بچونا کیوں نہیں بچایا طلاقنے کرتے رہا تولی نے رسم کرے وی دا طلاق اشوا تب ویما گپ لگو طلاق اشوا نو دا نکاح اور طلاق دے کے تو کے موقع نزے گی اور رجوع کول یو سڑی طلاق ور کرے وی اور دے وی اسلام میں نرے خود پا الفاظ یا پا فعل بانی رجوع کرے گا ہدی زما کو نیت نو نہ بس شوے دا اسے دارن غلام آزاد اول وینز یا غلام کتاب تے ما آزاد کری بس آزاد شو دا بندے وچ ما جب لگاؤ دین رسو اللہ پاک پیو خاص انداز کی انسان تھا دخل تو آج تابے دار سبق ور کئی اور دا آخرت دیر سبق ور کئی وز کرو نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ یاد کے کہ پتا سے کرے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم به اور کہ پتا سے نازل کری دی فل کتاب قرآن اور حکمت خاص نعمتنا یعظکم به بدید نصیحت کی دا یاد کے واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم دا خدای نو یری گے پوچھے کہ اللہ پا ہر چیز باندے خبردار دے بلکہ تیری سری پا گے اللہ خبر دے طلاق کی اصل شریح الفاظ لی اور رجعی طلاق لی یو سرے مجبور شقد طلاق ورکی نو صفا واضح صریح الفاظ دا طلاق یو طلاق رجعی دے ورکی نو دا عدت پورے دا رجوع کول عقد باقی وی اور دا سے الفاظ دے نوی کہ فوراً تعلق دا نکاح والا ختم کی یعنی طلاق بائن دے نورکی اور دری طلاق دے ہم نورکی مغلظ راغے نفس دیا نکاح جدید حرامشی طلقتم النساء کہ کل تا سو طلاق ورکے بھی دیا نتا نو دا طلاق یو یادوا رجعی لی نو طلاق بائن دی نوی طلاق مغلظ دی نوی دری دی نوی دا طلاق نہ پسو کدا خزا نکاح کو غواری طلاق ورکری شو عدت پورا شو اور دا عدت نہ پس دا متعلقہ نکاح کو غواری نو داد سوک منی کئی نہ یو خز کنڈ شو خاون دے مر شو دا بل خاون کئی نخپل خپلوان دے نہ منی کئی نہ دے دا خاون دا طرف نہ سوک منی کئی او نہ دے دا پلار دا خاندان نہ سوک منی کئی نہ دے لیور او سخر منی کئی کہ کئی نہ اولی کی شریعت اجازت ور کرے کونڈا شوا یا خاون طلاق ور کر نہ پدی خود دے سوک پابندی نہ لگئی کہ تب ابر خاون نہ کئی طلاق نہ پس عموماً دا خپل خاون دے وی دا خزا ببل خاون نکی دا خپل بیزتی گنی نستا دا نکان اوات لدا ستا خزا ندا اوست که بل سو کئی نتا دا موت دا خزا ما خزا وا او بل بے ولی کئی دا پابندی تا نشی لگولی دا دا خدای قانون دا خدای قانون که دیتا اجازت دا دا بلو کی بل خاون دیو کی نو خاون با منی کول نکی کل کل دا سوشی چی دا طلاق ورکی نو پستان کی اولی کی چی دا خضا با بل خاون نکی ولی با نکی دا شرط لغ ولی دا شرط عبس تی کدا خضا بل خاون کی نو کولی شی کل دا جنہ خاندان والا دا جنہ خاندان والا اغوی من کل کی چدابا بل خاون نکی سو پک تمکی لالچ کی سو پک نور مصلحت نگوری او کل دا سوشی کہ دا خدا دے رنبنی خاون سر پنکا کول رضا شی دا خدا دا خپل رنبنی خاون سر چه طلاق ورکره ری او مغ سر پنکا کول رضا شی خود خد خپل خپلوان دا یو قسم دشمنی اگنی وی دل من لور خور ورکره وا او دا قدر نرکره دل بیان نورکو ندا هم ظلم دے اور در آیات شانی نزول کے انداز سے واقعہ راغلی را معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل خور یو سڑی دا پنکاک للا اور اگر بیا طلاق ورکو کہ عدت تیر شو دا سڑی پا خپل فعل باننے پیمان شو اور غستلی چی دیکھ خزی سر دوبارہ نکوکم نہ دما قل ابن یسار خورم پدے رضا وا اور داغی خاون پدے رضو تو ما قل ابن یسار کی خبر شو غصہ شو یہ سری من ستا قدر کرو ستا عزت کرو خورم در کرو تا دا دے قدر نہ کرے تا والا طلاق ورکو دوبارہ تالا پنکا نہ در کوم اور قسم او خورت اللہ بتا تن پنکا کی گی دقا شانتے جابر ابن عبداللہ در ترلیر ہوا اگر یو سلی تا پنکا شلا او اگر طلاق ورکو او بیا بی پخپل کار پیمان شوی نکا کو نو جابر ابن عبداللہ وی نا دا با نپا نکا کی گی منگ دا قدر کرو دا منگ دے قدری اکرلا صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام رشتی میں عاشقانو شکل دا آیات بوری دا ما قل ابن یسار طول غصا ختم شلا پخپل او خلالار وی رادا دا قور نکا دا سر دوبارہ کوما او دا قسم کفاره ورکا دقا شان جابر ابن عبداللہ دا خدا حکم امنا او دا ترلیل اگر سریتا پا نکا بیا ورکا نو دا دے آیات پا خطاب کے خاون دن داخل لے شکم خاون طلاق ورکلے لے او دا دے خد اخپل خپلوان ہم پا چے داخل لے زوار کا حکم ہے کہ فلا تعذلوهن عین کہن ازواجهن مما نے کہے دے بی بیان لرا عین کہن چ دی نے کہا او کی ازواجهن پلو خاون دانو سرا اذا ترا دو بینهم بالمعروف کی کل دی رضا وی تخپل من کے پنے کے طریقے سرا نکلا دا خاون خاندان لیورونا او سرو پی زمن رور نکاح و سرکر و آغا مرشو یا آغا طلاق ورکا بل میرا با نکی او کدیو کنو بس وجنو لی او کلد دی خزی رونو وی دا خزق و شرمول که یو وادم ولکر و نوز بل کی مدخوری حکم بانی عمل کل دا شرمول لی تا ناپوی خلق زان پخفل شرمی اذا ترادوا بینهم بالمعروف کہ کل دا خزو خاون پا معروف طریقے بانے رضاوی دا شریعت دا قیدے مسابق رضاوی نو دا نکاح کولو نے ممنے کرے پدے کے اشارہ دا کہ دادوار رضامن بھی رضامن نوی مسو کے پزور زبردست ہے نہ مجبوری تھی نکاح ہو گئے رضامندی نے بھی اور کہ رضامندی وا خود شریعت دا قیدی مطابق نوا نبیار راک پل پلوان منی کی رضامندی شتا دا خد و خاون بغیر نکاح زان یو بل سرا یو بل پورے طلبے میں جدا چیز یا دری طلاق ورکڑی دی اور دین پس دا شریعت حکم دا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ او دا وی ملک دا پختو دے استاز دے مسئلے نمساتا او بغیر نکا اسی گی نخپل خپلوان دے پدوی پابندی ہو لگئی ریو بل نبی جدا کی خلاف ورزی کئی پٹول قوم با عذاب راشی کہ خد او خاون دری طلاق ورکڑی دی او دے پکے دا شریعت حکم نمانی وزان سرے پدکور کے اسی نخپل خپلوان دے دوی مجبور کی پدوی ریو بل نبی جدا شی وی خور ازامن دی خود شریعت دا قید مخالف یا دا عدد پا زمانه کی دا خدا بل تری سر نکا کئی نو دا خور ازادا خود شریعت دا قید مطابق ندا نقبل قلوان دی منی که دا نکا مکوا دا خدا قلوان دی دا خدا منی کی دی وقت سالا عدد پورا ندی و تا بل سر نکا کئی یا سوری خدی دا طلاق ورکو درے زلا ماہواری راتلل یا دا ماشوم پیدا کی دل دا شرط تے نا ماشوم خو نشتا نا درے دل بیماری لا راغلے ندا نیاش پورا شوی ندا دے بل سوری سر خبرو کو نکایا ہوتا للا اور نا خبر استاد سے ویرا شمال نکاو تلا غم ولو تا دا نکا آلو نکا ندا اگر چی استاد تک خطبہ مویلو گوانم لال اور آل اجاب قبول مشو و دا دی عدد تیر نده و دا نکان نده شوی که استاد خبری اگر خوبه کهی نا و پنا خبر استاد ده کری و دا دی کرخی که نکان چه دا نکان نده یا حمل شتا او دی خدیان نده ویلو بل سری سر نکان اکللا دا نکان نده شوی اگر تراغ و بین هم بالمعروف دا شریعت دا قیده مطابق که رضاوی نصوب ده پی پابندی نلگی او که دا شریعت دا قیده مطابق نوی نو پابندی پی اون لگوه من ایک اعتدانی کهو نکی ذالک یوعظ بهی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا احکام دا اگه خلقو دا پارا دی دا مضمون دا اگه چار پارا دی و دیتا پی نصیت کولیشی یؤمن بالله والیوم الاخر یسوک ایمان روڑی پا اللہ و پا آخرت باندی پا اللہ و پا قیامت باندی ایمان ساتل اللہ زمینتی جدارا جدا سرے با دا اللہ دا احکام پورا پابندی کئی ذالکم اذکالکم و اطہر دا کار ستاسو دا پارا دیر پاکیزا و دا صفائے خبر را خلاف ورزی مکوا کنی دا گناہون پا دیران دا پروزی دا فتنے و دا فساد لبا خلاص نشی واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ پوئی گی او تاسو نپوئی گی متلقہ خزا دا نکانا ممن کوا تا تب پک دیر فیدیخ کاری تا تب قل عزت و غیرت کاری و دا خدای را حکم خلاف دنو تنپوئے گی خدای پوئے گی اجازت ورکتی نکاو کی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ فَإِن طَلَّقَهَا فَسْكَتِرِ دِي زَوْجُ دِي خَاوَن طَلَاق وَرْكِرِ دِي خَجِتَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مُبَزَّا حَلَالَنَا دَ دِي خَاوَن دَ فَارَ مِن بَعْدُ دَ دِي دْرِيم طَلَاق نَرُسْتُو حَتَّى تَنْكِحَا تَرْ دِي پُورِي چِدَا خَدَ نِكَاؤُكِ زَوْجًا غَيْرَهُ بَلْ خَاوَن سَرَا فَإِن طَلَّقَهَا فَسْكَتِرِ دِي دْلَيْمْ خَاوَن طَلَاق وَرْكَ او عدد تیر شو فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فَسْنِشْتَرِ حِسْ گُنَا پَدِ اولنی خَاوَن او دے خدا باندے اَنْ يَتَرَاجَعَا شِدْوِ يَوْبَلْتَ رُجُوعُكِ اِنْ لَنَّا كَتِرِ لَدِي خِعَالِوِ اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ شِدْوِ بَقَائِمْ كِحَدُنَا بَأَلَّهِ وتلك حدود الله داد الله حدنري يبينها الله بياني لقوم ذا قوم ذا طار يعلمون تفويغي وإذا طلقتم النساء هر كل جتاس طلاق ورك بيانتا فبلغنا أجلهن فاشقرب شدوي نيتي قلت عدتا فأمسكوهن بمعروف يا خؤسات بيلرا لشريعة دا قيد مطابق فنیک طریقہ باندے او سرحوہن یا عذاب کے دیلرا بمعروف فقط طریقے باندے ولا تمسکوہن مساتے بیبیانو لرا ذرارن دا پارا دا ذرار لتاس دو چتاس پہ زیادے اوکے ومن یفعل ذالک ارچا چدا کاروکو فقل ظلم نفسہون دا پقل زان بان ظلموکو ولا تتخذو آیات اللہ منی سے آیاتنا دا اللہ ذو عفتو قبانے وذکرو نعمت اللہ یاد کہتا سو نعمت دا اللہ علیکم سے پتا سو کردے وما انزل علیکم او اغت اللہ نازل کردے پتا سو بانے من الكتاب والحکمت دا کتاب و دا علم و دا حکمت دا خبرنا یعظکم بہی اللہ پتا سو تواز و نشیت کی واتقوا اللہ ہو یری گے دا اللہ نا وعلمو پوشے ان اللہ کہ بے شک اللہ پاک بکل شیئن علیم تا ہر چیز باندے علیم خبردار دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ہر کلچ تاسو طلاق ورکے بلیانو تا فبلغن اجلہن پس ارسی گی دیخ پل عدت تا عدتی پورشی فلا تعذلوهن پس ممن کرے دیلرا ان ينكحن ازواجهن في نكاح اكل اقفل اقفل خاوندان سرا فل پسندیدہ خاوند سرا نکاح اوکی ندین اما منکوے اذا ترابو بینهم بالمعروف شکل دوی رضاوی فقفل منشے دا شریعت دا قید مطابق ذالک یوعظ به دا مضمون شلی میں قدے باندے نصیت کولی شی امن اگا چاہتا کان منکم یؤمن باللہ کہ لتا سناغ ایمان رولی پا اللہ بانے والیوم الاخر و پرزد آخرت ذالکم اذکا لکم و اطہر دا خبر استا سنا پارا دیر صفائے و پاکی دجے خبر را واللہ یعلم اللہ پویگی و انتم لا تعلمون او تا سپویگی نا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين